Проста сама разгубілася і не ведала, што рабіць. Я ж пачала вучыць толькі вашых, Сярожку і Ленку, а тут раптам сёння прыходзіць цэлая гурба дзяцей, просіць прыняць у школу. Выходзіць, што я без усялякага дазволу ўлады арганізавала школу не абы-якую, а савецкую. Што ты скажаш на гэта? Я думаю, што яны дурні, калі не арыштавалі цябе да гэтага часу. Таццяна здзіўлена ўзмахнула брывямі. Ну, сур'ёзна. Канспірацыя называецца, працягваў гаварыць Жэня Лубян. Двух чалавек вучыла, а ўся вёска ведае, ды больш таго, усе ведаюць, як ты вучыла іх. Ты думаеш, я выпадкова спаткаў цябе? Я да цябе ехаў па заданню. Ён крыху памаўчаў, думаючы, як назваць таго чалавека, па заданню якога ён ехаў, па заданню камісара, каб папярэдзіць цябе, разумееш? Цяпер Таццяна ўжо з павагаю дзячнасцю глядзела на свайго старога сябра, забыўшыся на ўсе крыўды. «Вось ён які!» – з захапленнем падумала яна. «Нельга так працаваць, Таццяна! А што ж рабіць? Не займацца?» «Не займацца трэба. Дзяцей трэба выхоўваць, а інакш іх галовы могуць забіваць усялякай фашысцкай хлуснёй. Дзе-нідзе яны спрабуюць ужо рабіць гэта, разумееш? Хадзем, а то яшчэ хто...» «Пабачыць», – прапанаваў раптам Жэнька. Яны пайшлі ў глыб лесу. Яна па сцежцы, а ён па лыжах побач. Яны ішлі, але Таццяна з цікавасцю глядзела збоку на яго прыгожы твар з дзіўнымі вусікамі і прагна лавіла кожнае слова з таго, што ён гаварыў. «Вось бачыш, яны хочуць паказаць сябе гаспадарамі і таму дазваляюць такую раскошу, як школы. А мы ім павінны паказаць, што сапраўднымі гаспадарамі па-ранейшаму з'яўляемся мы, разумееш? Няхай будуць школы дазволены ўладай». І ён са злоснай іроніяй націснуў на слова «улада». «А ў школах гэтых павінны быць нашы настаўнікі, і вучыць яны павінны так, як трэба. Разумееш?» Таццяна заўважыла, што ў яго ўсё яшчэ трымаецца старая школьная прывычка, амаль пасля кожнага сказа гаварыць субяседніку «разумееш?». Бывала, адказваючы на уроку, Жэня задаваў гэтае пытанне настаўніку, выклікаючы гэтым дружны сміх у класе. Яна усміхнулася. Лубян заўважыў яе усмешку і раззлаваўся. «Нічога ты не разумееш. Каб разумела, то не сушыла б зубы. Разумееш?» Яна засмяялася. Яўген нарэшце зразумеў, з чаго яна смяецца, і збянтэжана усміхнуўшыся, сказаў у апраўданне. «Ну, прывычка такая ў мяне. А ты вось несур'ёзная стала. Я баюся нават даручаць табе. А ты вельмі ўжо сур'ёзны стаў». «Усё я разумею», – сказала Таццяна. І ёй раптам зрабілася надзвычай весела. Яна адчувала сябе вельмі утульна ў лесе у прысутнасці гэтага разважлівага хлапца. «Дык вось, каб ты разумела, то даўно б схадзіла да старасты і ўзяла дазвол адкрыць школу, разумееш? Табе трэба жыць. А ўсё згарэла. У цябе дзіця іншае такое. Вось, ведай, адзін вельмі разумны чалавек сказаў: савецкая школа ў тылі ў немцаў найлепшая агітацыя. Разумееш?» Жэнька спыніўся, паглядзеў на дзяўчыну і шчыра па-сяброўску усміхнуўся. «Вось так. А цяпер слухай другое. Учора атрымалі па радыё радасную вестку. Чырвоная армія разграбіла немцаў пад Масквой, адкінула іх на дзесяткі кілометраў на захад і гоніць. Гоніць, Танюша, разумееш?» Радасна ўсхваляваны ён паімкнуўся да яе і паўтарыў урачыстым шэптам: «Гоніць, Таня! Каб ты ведала, што ў нас учора было, камандзір да твайго бацькі памёт хацеў пасылаць, камісар стрымаў, а то быў бы я учора гостем у вас. Хлопцы адразу ж папрасіліся ў паход, каб адзначыць гэты дзень, каб фашысты не забылі яго. Разумееш? Ну дык вось, Усё гэта трэба перадаць людзям. На! Ён выцягнуў з-пад кажуха некалькі надрукаваных на машынцы вялікіх аркушаў паперы са зводкай Софінформбюро. Тут падрабязна, дадаў ён. Таццяна схапіла гэтыя дарагія лісткі і прыціснула іх да грудзей. Вось гэта радасць, Жэня! Сапраўдная, Таня! Неяк неўзаўважна яны ўзяліся за рукі і так стаялі доўга, пільна разглядаючы адзін аднаго. Нарэшце Таццяна не вытрымала і сарамліва апусціла вочы. Жэня схамянуўся. «Ну, мне пара?» – сказаў ён і ўзяўся за лыжныя кіёчкі, але потым паставіў правы назад у сніг і працягнуў ёй руку. «Ну, да сустрэчы!» «Да сустрэчы, Жэня!» Ён затрымаў яе руку сваёй і ціха спытаў. А ты, значыцца, замуж выйшла? Выйшла. У яе чамусьці забілася сэрца. І сын ужо. І сын. Хутка ты? Ну чаму ж хутка? Мы з табою апошні раз бачыліся гады два назад. Жэнька кіўнуў галавой. Так, так. А муж як добры? Муж як муж. Таццяна засмяялася. Ёй раптам захацелася пажартаваць, пазлаваць яго. «Добры муж, лепшы, чым ты!» Жэнька выпусціў яе руку, схапіў кіёчак і спрытна павярнуў лыжы. «А я, здаецца, і не набіваўся табе ў мужы!» буркнуў ён і, скочыўшы з дарогі ў снег, шпарха пабег у лес. Таццяна глядзела на яго мільгаўшую паміж сосен шырокую спіну, і нейкі невядомы смутак лёгка, ледзь дакранаючыся, сціскаў сэрца. І ў адзін момант ёй захацелася крыкнуць, вярнуць яго назад, каб расказаць праўду, але яна стрымала сябе. Зайчая шапка схавалася за соснамі, Таццяна ўздыхнула, аглянулася навокал і з новымі, адначасова трывожнымі і радаснымі пачуццямі накіравалася назад у вёску. Густы снег засыпаў сляды. Увечары, калі яна, скарыстаўшы адсутнасць Палагея, хвалюючыся, расказвала бацьку Любе аб сустрэчы з партызанам, у хату раптам уваліўся стараста Ларывон Бугай. Ён сказаў: «Ну, добры вечар у хату», і спыніўся ў парозе, расшпіліў кажух, старанна абтрусіў з каўняра снег, а потым доўга абіваў венікам валёнкі. І Таццяне зрабілася холадна, нібы чалавек гэтым разам са сваім вялікім целам занёс у хату студзеньскі мароз. Яна адышла да грубкі, прытулілася плячамі да цёплай цэглы. Па целу прабеглі калючыя дрыжыкі. Стараста скончыў абмятаць снег і моўчкі пайшоў і сеў каля стала. Табурэтка зарыпела пад цяжарам яго цела. Таццяна з цікавасцю агіды разглядала яго, як калісьці разглядала першага немца. Да вайны яна проста не заўважала гэтага чалавека, не цікавілася ім, да і нечаста ён трапляўся ёй на вочы. І ось прыйшоў. З'явіўся ён у той момант, калі аб ім гутарылі, раіліся, як пайсці да яго і сказаць аб школе. З'явіўся, як здань, перабіў іх гутарку і сам маўчыць, наваліўшыся лактямі на стол. А цень ад яго на сцяне быў непамерна вялікі і страшны. Таццяне здалося, што ён сваім велізарным целам заняў усю хату, сціснуў паветра і ад гэтага цяжка дыхаць. Вось ён, які здраднік. Думала яна. Ну быў жа наш чалавек, хадзіў па адной зямлі, гаварыў усім прывітанне, яму адказвалі і раптам здрадзіў, усяму роднаму прадаў сябе і другіх прадае. Блукае, як здань. Ну чаго ён прыйшоў? І як гэта да вайны ніхто не разгадаў яго. Ён і ў калгас не хацеў уступаць, з людзьмі баяўся сустракацца. Воўк, сапраўдны воўк, цяпер гэта на твары яго можна прачытаць. Твар яго быў шырокі, квадратны, зарослы кароткай чорнай барадой. Бровы ў яго былі густыя, зросшыя над пераносіцай, і ён глядзеў з-пад іх, не паднімаючы галавы. «Як бадлівы бугай», – падумала Таццяна. «Недарымна ў яго прозвішча такое». Праз нейкі час стараста хрыплым басам сказаў: «Снег ужо лішні падае». «Але снежная зіма», – згадзіўся Маёўскі. Зноў хвіліну памаўчалі. Таццяна бачыла, што гэтае вымушанае маўчанне страшэнна прыгнятае ўсіх. Бацька некалькі разоў кашлянуў кулак, а Люба нервова стукала нагой аб нагу і, не адрываючыся, глядзела на Таццяну. «Ну, як жывеш, Карп Пракопавіч?» – нарэшце спытаў бугай. «Ды ж бачыш, як жыву», – адказаў Маёўскі. «У чужой хаце», – старасту ўздыхнуў. «Добрая жанчына была твая жонка Хрысціна, царства ёй нябеснае», і перахрысціўся. Незавошта загінула. «Ох, яшчэ і хрысціцца, гад», – падумала Таццяна. «Ну што ж, трэба хату будаваць, Карп Пракопавіч», – працягваў ён. «Лес пад бокам». «Не, Ларывон Гаўрылавіч, я вырашыў пачакаць». «Пакуль свае вернуцца», – усміхнуўся староста. «А хоць бы і так, у нас жа з табой сыны там, нам ёсць каго чакаць». Староста ўздыхнуў зноў. «Яно так, але жыць жа трэба неяк, трэба прыстасавацца да жыцця». Люба не вытрымала і іранічна заўважыла: «А вы, пан староста, ўжо ж прыстасаваліся, навошта вам турбавацца?» Карп Маёўскі кінуў на пляменніцу папераджальны позірк. Бугай не звярнуў увагі на яе словы і працягваў разважаць далей. «Ось хата, напрыклад, свая, пры ўсякай уладзе патрэбна. Але не пры той, якая паліць гэтай хатай, забівае старых», – зноў не вытрымала Люба. «А што зробіш, дачка? На вайне усялякая бывае. І ўсякія людзі на вайне, адны людзі як людзі, а другі звярамі робяцца. Але жыццё павінна ісці сваім парадкам. Народ павінен жыць», – філасафічна разважаў бугай. «Вось, напрыклад, дзяцей вучыць трэба». Ён павярнуўся да Таццяны, тая насцярожылася. «Калі ўсё гэта скончыцца, невядома, а дзеці бегаюць без сялякага догляду. У мяне вунь двое. Учора снарад дзесь нашлі. І дзе яны зімой выкапалі яго? А былі б у школе, ведалі б сваю справу». Бацька кіўнуў Таццяне галавой. Староста хвіліну памаўчаў. «Ой, з нашай вёскі нешта настаўнікаў мала выйшла. Трое толькі. У залесе, напрыклад, ажно 12 чалавек, а ў нас усё камандзіры. 8 камандзіраў». Таццяна зноў падумала: «Бачыш, якія ты дакладныя звесткі сабраў? Колькі ж ты атрымаў за гэта?» «Дык вось я хачу папрасіць Таццяну Карпаўну», бугай сказаў гэта амаль што ветліва, з ветлівым кіўком галавы да яе ў бок, «пачаць вучыць дзяцей нашых». Таццяна чула, як кроў застукала ў скронях. Яна адышла ад грубкі і наблізілася да стала. Хто ж не разумее, што гэта здзек, што бугай прыйшоў пасля таго, як даведаўся аб яе рабоце, аб сённяшняй гурбе дзяцей. Але ж усё-ткі гэта быў зручны момант выканаць загад Лубяна. І Таццяна, стрымаўшы гнеў, сказала: «Але я не ведаю нямецкай праграмы, І баюся, што буду вучыць не так, як хочаце вы. Бугай многазначна усміхнуўся. А ты вучы дзяцей чытаць, пісаць, на іх бацькоўскай мове і ўсё, якія там праграмы. У размову ўмяшаўся Карп. З яго дапамогай яны дамовіліся. Памяшканне школы было занята паліцэйскімі, і стараста аддаў пад школу былую калгасную канцылярыю. Заняткі пачаліся праз два дні. Дзяцей спачатку было мала. Таццяну вельмі здзівіла, што дзеці Лубянихі, Ленка і Сярожа, не з'яўляліся на заняткі, але потым дні праз тры з'явіліся яны. Яна зразумела іх адсутнасць і іх з'яўленне пасля таго, як Люба паведаміла ёй, што ў гэтую ноч зноў прыходзіў дамоў Женька. Прыход у школу дзяцей Лубянихі быў нібы сігналам для ўсіх астатніх. На другі дзень у школе былі ўсе дзеці, якія павінны былі вучыцца. Першыя некалькі дзён Таццяна не займалася, а пакутавала, раскайвалася, што ўцягнулася ў гэтую справу. Ёй перашкаджалі вучыць па-сапраўднаму сыны старасты. «Дзеці здрадніка», так думала яна, – два маленькія худзенькія хлапчукі, зусім не падобныя на свайго асілка бацьку, толькі чорныя такія ж. Штосьці яны цыганскія, цыганскія ў іх пародзе, гаварылі ў вёсцы. Абодва яны былі ціхімі, вельмі уважлівымі і стараннымі вучнямі. Сваімі чорнымі цыганскімі вачыма яны сачылі за кожным рухам настаўніцы, і Таццяна бянтэжылася ад гэтых позіркаў. Спрабавала яна пераканаць сябе, што дзеці не вінаваты, не могуць яны адказваць за бацьку здрадніка. Але гэта мала дапамагала. Нарэшце гэтая неазначальнасць і баязлівасць так надакучылі ёй, што яна адважылася рызыкнуць. На адным з урока ўзяла і расказала дзецям аб вялікім разгроме немцаў пад Москвой, расказала ўсю шчырую праўду, так, як перад гэтым расказвала жанчынам. Пасля гэтага хвалюючага урока яна з палёгкай уздыхнула. Самае страшнае і рашучае было зроблены, але некалькі дзён яна з напружаннем чакала арышту і была падрыхтавана да ўсяго, да пакуту гестапа, да ўцёку ў лес, але нічога не здарылася. І тады яна пачала сапраўдныя заняткі. Генрыху Візенеру не пашанцавала ў службе. Да гэтага на працягу сяе вайны ён ішоў толькі ў гару, праўда, павольна, з патугамі, але упэўнена. А тут яго раптам спусцілі ўніз і зрабілі гэта вельмі ветліва, не паклапаціўшыся нават растлумачыць прычыну. А прычыну ён зразумеў сам, як толькі даведаўся, што камендантам раёна замест обер-лейтэнанта Візенера прызначылі штурмафюрера Койфера. Ну, вядома, палітыка. Справа армейцаў ваяваць. Аб кіраванні ж захопленымі раёнамі паклапоцяцца іншыя. Візенер зразумеў гэта і не пакрыўдзіўся, Праўда, спачатку спалохаўся, што яго могуць накіраваць на фронт, але гэтага не здарылася. Відаць, яго работу і водпыт ўсё-такі цанілі. Яго прызначылі камендантам сяла Прыгары, важнага населенага пункта на скрыжаванні дарог. Гарнізон у яго быў невялікі, але надзейны. Старыя служакі яшчэ ў Бельгіі былі пад яго камандаваннем. Генрых Візанер застаўся нават задаволеным. Ён не быў кар'ерыстам, як многія палітыкі, і ўвесь час падкрэсліваў, што ён салдат, толькі салдат і не больш. І вось новы начальнік выклікаў яго да сябе. Дзень быў марозны, звонка спявалі палазы, коні фыркалі, лёгка беглі па наезджанай дарозе. На пярэдніх санках трое салдат, на задніх чацвёра, і Генрых Візанер на сярэдніх у зялёным вазку. Ён захутаўся ў вялікі чорны кажух і з прыемнасцю курыў сігару. Ехалі полем, знарок аб'язджалі лес. Снежная роўніць сляпіла вочы бляскам мільярдаў срэбных лусах. Генрых Візанер хмурыўся і любаваўся цікавым краявідам.